अश्क ना हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना, अश्क ना हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो। बरखा आए जब कभी दिल भी यूं ही भरसा जाए, जब कभी हल्की हल्की बरखा आए उस पल झोंका एक बन के आऊं अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो। जाए रे जाए रे तेरे लिए सांसे आए तेरे लिए जाए जाए रे जाए रे। रब्बा रब्बा बैरी से भी छोड़े जाने किसने बनाए, हाय रे अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो, अश्क ना हो। ओ लिखी खत में मैंने तुझे बात जो सोना रख के तकिए तले रात को नैना, अश्क न हो ये जुदाई भी है दस्तूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। अश्क ना हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो।